الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير بيان دي إبراهيم عليه السلام شورو فالقام ته دعوت ورکا او دا اللہ دا وحدانیت او دا اغی قام پا آلحو باندی رد کو چلیم لکون لکم رزقن اغی تا سلیس شی نشی در کولی فبتو اند اللہ الرزقا رزق دا اللہ نو غواری او دی آیت کی یا د ابراهیم علیه السلام هغه بیان شروع دی او خپل قوم ته وی کجر تاسو زمان خبرې دروغ جنتیا کوي نو هلاک بشه وس نور بسی نور وایست جوړ نشي خو هلاکت به جوړ شي او دلیل و تدا پیش کئی چمخ که امتونو پل پیغمبران در اغجن کریو نو حلاک شو استا صبح هم دو انجامی مدلتا و سر جواب ذکر نده خمورات ده و این تو کذبو تو عذبو کچری در اغجن تیا کوئی زمان عذاب کی بواقع شئیم ولی فقط کذبا امم من قبلکم یقیناً در اغجن کلیو دیر امتنو مخکستاسو نا پیغمبران ناغی سشو اغی دنیا کیڑو نم نشان نشتا دغس بستاسو محالی او دویم دادی چی دیده که اللہ دی پیغمبر پاک تا خطاب کی ابراہیم علیہ السلام بیان کٹ شو رستو و بیا شروع کی گی چی فما کان جواب قومی ہی او دیده که اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب کی چی توم دی خپل قوم تا وایا قریشو تا چکه تاسو زما تکذیب کوئ مالک وشه زکه چې تکذیب کړي او ډېر امتونو مخکستا سونه وکدا باندې شنو مخکې امتونو معلوم دي فرعونانو دي سمودیانو او عادیانو قوم د شعیب علی السلام دي هغه ویلو چې مونگا حلاکی گو او پا مونگ باندے عذاب رازی مونگ کچھ پیغمبر موجود دے مونگ پا دباندے اعتماد دے چھ پا مونگ با عذاب نرازی ناخر دے سلر آغل دے چھ دیشتا دے پا مونگ با عذاب نرازی اللہ جواب کی وما علی الرسول إلا البلاغ المبين نشته پیغمبر باندې بل ذمہاری مگر رسول دی واضحه او دې پار نه دراغلی تاسو به عذاب نه خلاصي آیا به تاسو ته هدایت کوي چې تاسو ایمان درکې دا غزد مواری صرف رسول لی البلاغ المبین حدید پار دنیا تراغل او غطا استورا سود اللہ پیغام یو حرفی ہے پکی پریخے ندے او خپل زمواری پرکڑے دا او دے ندے زموار چتا سبا دا عذابون نبچ گئی او خدا زمواری ہو سر نو آیت کی یو تسلی دا پیغمبر لن چکدید ستا تکذیب کئی نو خپکی گا ما دا ډیر امتونو دا سکړو رمتانګا او بل پکې تخویف دنیاوی دی قوم ته چې که سمي ګینا مخکنو قومونو په شانته بالاک شین پتا و مون لګي ور بدیل علی له عقل ذکر کړي او پاغی که اس بات تا قیامت کئی دکتی دا قیامت نو من انکار کاؤ گا نا اولم یرام ولی دی ندلی دلی یراو گرچ مزاری دا خلم پی راول دی دی تمازی منفیوی لیشی پا گرامر کی نمانا بیدائی ولی دی ندلی دلی کیفا یبدی اللہ الخلقا چسرنګي الله پیدا کی دا مخلوق کوم وخت نه شروع کړی دا او کار چالو دی چې ختم شنو بیا قیامت دی ودي دي تن دي کتلې چې الله دا مخلوق څنګه پیدا کی کیفا یبد الله الخلق څنګه پیدا کی دنیا کې ثم يعيده تلتا دو معنی دی یو مانا سم یعیده بے پناکیم وکدا مانا شیخ بی آیات کے اشکال نشتا ذکر خلق دوارا خبر لیدلی دی دو مخلوق پیدایشی ام لیدلی دی چه وقت کو وقت پیدا کیگیم او داغی پناکی دلی ام لیدلی دی چه وقت کو وقت باندی زی روان دی کڑی تلی جنازی کی گی دوارے لیتن لیکن دو یعیدو دا مانا ندر آغلی قرآن کے دو یعیدو مانا بیا جو اندن باس بعد الموت بیا پایات کے اشکال لی چیزی خدا لی دلی دی چی اللہ مخلوق پیدا کئی پیدا کئی سم روخ نے شروع کردی دا روان دی نسم ما یعیدو ته خو ندی لیدلی چې بیا به ژوند کې یاخو به قیامت کې وي نو قیامت خود دې د نظر دلاندې نشیرات لې بیا آیات کې اشکال بیا مطلب دا شي چې دې عملی دلی دي ولی چې دې ولې دوه چله پیدا کوي د نش نشته کوي نش او اس نه یو پیدا کوي انش نشته کوي نو په تاسو شوال کې دا دویم پیدایش هم دی لیدلې انسان لاله عقل ورکړې کنا او دا عقل نه دې کار اخلي نو کار دغی چې یو کار ته وګوري نو قیاس ته نو کی بل ته نه معلوم کی دته علم وای کنه د انسان نو چې د الله دا قدرت معلوم کو چې مخلوق نو په دنیا کې او پیدا کړو ډکه کړو دنیا زمکا نو په دیوم قادر دی چې دا سې ژوند کې لکه مونږ چې وته ګورو او ژوند کوي ولی ابراهيم عليه السلام تپوس کړو کنه چې الله ارینی کیفه تحی الموتا تما توه یې څنګه مړی ژوند دی کې الله وتو یا ولم تؤمن ولی ابراهيم استا باور نشته په ما باندې چې ژوند دی کول شم قال بلا ابراهيم عليه السلام وی چې ولي مې نشته. نو بیا سوال څه لکه سوال دې لپاره کوم ولکن ليطمئن قلبي چې زړه ته مې اطمینان حاصل شي. سلګه وندې تیار ده پکې چې ذاته نلري شي. ملا ته وی چې سلور مرغه ونیسا او خو تا وګوره خيو پیجن چې دا بانګی دي دا کارغه دي دا تاوس دي او دا کبوتر دي خيو پیجن فسرهن چکنی چکنی اکم ثم جعل على كل جبل منهن جزءا او بیا کې دا پاری او غرباندی دي نږدې غرونو کې لگا لگا ایسام سم دعونا بیا چمین که ادری گی نو آواز و توکام مرغو تا با خلق سنگ آواز کئی نو یا تین کسایا رازی بتا تا پا مند باندی داسه اوشو کنا اگا پستر گولی دو چلی بیا جوندی کولشی سم یعیدو نو بس زمونگا یقین دی کنا چکه مونږه پستر کو باندې ندی لیدلی او زمون په داسې یقین دی چې لکه مونږه لیدلی چل بیا ژوند کول شي. نو ځکه دا اولم یراو لاندې راوستو چې او رؤیته بسوري دی پستر کو باندې لیدل نه هویل دی چې پیدا کیه پیدا کیه پیدا کیه او یو رؤیته قلبی دی نو که بیا ژوند کولې پسترګو نه دی لیدلې لیکن فزړ باندې لیدلې دي ان ذالک علی الله یسیر بشکا دا بیا ژوندون فل باندې آسان دی. دا یو دلیل شو چلانه بولې زتوی زما قدرت نه وینې چې دنیا مې ډکا کړاو اس نو نو بیا نشم پیدا کوله تاسو په عقل کې خو دویم ذلکار کول اسانی پاول کې چې اوسړی او شی جوړی نو ګوتی رپیږي چې څنګه خطا شما غلط شما اجي اوسل جوړ کی کنا نو بیا ځلو مضبوطی بیا تاړو سکار نه ای الله دا سن دې ته مخلوق پشان خاصه دې مثال په تور سره اغه تاول او بیا دوا یو شانتی دی. نو دویم تعلیم او دویم دلیل عقلی قل سیرو فی الارض او آیا و تا چو گرزه پدیز مکا کی دا گرزه دل عبادت تی لیکن پا کم نیت بانده پا دی نیت بانده نا چې ته به ګمراهې کارونه کوي چې سیمان تزما لاون بخرما ګندو نه خوري دا خلق یره دا حلیم خلق خوري تیلا کرکنه ورزي مشرکان دي خو بس چې دا خوراک نه نو واشه بدی خوري نجس و تعالی ویلی کنه ادا گندو نخوری نو دیده پارا مگرزا چه درگاو نگوری تیارتو نگوری اجمیر شریف تزما نظام الدین اولیاء قبر لزما نا نا نا مشرکی داو دا مشرکانو کار دی نو صد پارا اگرزی فنظرو اگوری پنظر ده برد سر کیفا بدا الخلقا چدا مخلوق الله څنګه ښکارا کړي او شروع کړي دي چې دا کوم وخت نه شروع کړي دي او څنګه چې اولي څوک پیدا کړي او دي ته وګوره کنه کیف بدا الخلق دا مخلوق څنګه پیدا کړي دومره ډیر او بیا تاسو چې هر یو د بل نه بدل هم په شکل کې هم په صحت کې هم په خبرو کې پارس کې دا كيف بدأ الخلق نو یقین کوي چې دا خو الله پیدا کړی دی کنه نو په دې هم یقین وکئ ثم ينشئ النشأة الآخرة بیا هم دقه الله دی چې پیدا کوي به پیدا کول دویم ځل ينشئ النشأة الآخرة نو دو نشأتین شو یو نشأة اولا شو او یو نشأة ثانی شو د ویلو سره واقعیا کې ولقد علمتم النشأة الاولى اے خلقو تاسو خو پویږئ په دې اول پیدا کول باندې نو دا بیا پیدا کول ورته څنګه ګران شو فلولا تذكرون هل ته ویلو وګوره ځوان نشأة نیو شه دی اول پیدا کول نشأة اولى او بیا ژوند کول پس د مرګ نه النشأة الاخره او نشأة ستوي د نش نه پیدا کول د عدم نه وجود تر اوستل دې ته ویل شي پته ولګی دا چې څنګه مخکې رکو او نو کنه بیا هم د قصه رکش بالکل څنګه چې مخکې نو کنه چانه پیژندو نه زه معلومه نچا داوی چې قبر کې پروت ته نه دا دقه سه بیا فناشي رک بشي هیڅ فرق نشته ها دغه فرق ده چې دا لوم به نشه اچوان د دې نه مخکې بل نه و او اخري چې دا د قیامت دغه نه مخکې بل و چې د دنیا و دغه فرق نشته ده نور فرق نشته ده څنګه چې مخکې انسان رکو نو پا مرک سرام روک شیم بلو سور علی بلامیم سجده کی ویلیو کنا فقالو ایضا ظللنا فی الاردیم اینا لمخرجون دی ویلیو چی مونگا روک شو پزمکا کنو بیا وجوان دیکیو دیکی دا اللہ قدرت دیر خکارا دیخا ان الله على كل شيء قدير بیشک الله پارس باندې قدرت والے نو چې پارس باندې قادر دی نو پدیم قادر دی چې به ژوند کی دم پارس کې دارال کنا چې الله پارس قادر نو پارس کې بیا ژوند را کنا انکار ولي کې چې نبیان کی چې ملشی خاورشی اورډو کیشي بیا وسنګ ژوند شي نو سوال پیدا شو چې زمونږ او منل زه چې به ژوند وکول شي نو سله ژوند کوي تا دنیا کې جدل تک لړل تپلو کړن دا لګ دی چې قیامت کې بیا ژوند کوي الله وی يعذب من يشاء ويرحم من يشاء دې لپاره ژوند کوي قیامت صرف د دې دوا خبرو لپاره ده ښا نور دې څه لپاره نه ده تک دنو می درون دے قیامت نم درون دے کنا خوار کارونا پاکی صرف دادو دی خوا دانور خواست خلق قسی جو لکلی دی یعذب من یشاو عذاب بور کیا چالا چو غواری چلا اقدا عذابی چیسی نہیں من لی نا توحید نا رسالت نا قیامت عرصا نا من کرو ويرحم من يشاء ورحم بكي پاچا باندې چې غواړي چې لایق درحمیم قیامت صرف د دې دوا خبر يعذب او يرحم دوه قسمه خلق د دنیا کې څوک لایق د عذاب او د سزا دي څوک لایق د رحم او د فضل دي ویلی تقلبون او د الله تبا بیا واولې په بل شانتي اولې دو سره تقلبون دیتا وی چاو ناشنا وڑی دل دی اب ناشنا کاری نبدا بدنی نبدا سترگی نبدا وگنی نبدا زلی عرصو بدل بدلی تقلبون بدل وش دا بدن چې تا قیامت لیدی شي دا سترګې چې تا الله لیدی شي او جنت او جهنم لیدی شي دی ملائک نشی لیدې نو الله ویلو کنه چې دیو پیغمبر توی چې ته څنګه پیغمبر یې تاسو نه ملائک ناراضي الله وی کوم ملائک رالنو صحابه نه خطلې بیان تاسو ملائک لیدې شه موسیٰ علیہ السلام سوال کرو پا کوئی تور کی اولاد دیم رب ارینی انظر الیک ای زمارا با ما تاو خیق پلزان چتا تاو گورم بس یو دلتا گورم قال لن ترانی اللہ وی تمالی دین شکن زمارا طرف نمانا نشتا زبا تاو زانو خیم قلن ترانی تمالی دین شکن دلیدو نمخ کی وخاور شیخی تو دی بدن کی خدا طاقت نشتا کنا دا بدن سو شیخی چیل گرب شینو بس دادنا بیاسا خطلی خلق و لخپی مگی ابی اوش شوی کنا ابا جدا بدنی جدا نظر بی وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اے خلقو کتا سو ډیر انکار کوي او نکړه نکړه کوي چې نه نه بیا ژوند نشته دي او بیا قیامت نشته او حساب کتاب نشته دي موږ لړم خراب و تاسو ډیر وای والله اخلاصيږي نه وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ نه تاسو خلاصی دن کی دا اللہ دا عذاب نا نا پزمکا کی او نا پا آسمان کی حدیث مطلب دی انگا آسمان تا خطی شو دے سنگوی چولا فی السمائی ادوہ معنی دی یو معنی کی فر را ناغوی زمکی والاو تیوی چتا سورا نا پزمکا کی نشی خلاصی دے آسمان والے ته وی چتا سورات رانا پاسمان کې نو شیخ لاسې دے کزوم رانی سم کنه بل فرض دا دوار ته جدا جدا حکم دخه پمان تم باندې عطف دے معجزین فی الارض ولا من فی السماء او دوی معنا دا ده نه تاسو خلاصی دن کی دا اللہ نا پزمکا کی ولا فی السمائی مبالغ دا کچر تاسو کی طاقت یی دا اسمان دا خطو چی دا سی خطے شے لکا پیریان کی خیجی اگی خیجی کنا امکان پشتا نال تاران امن شیخ لاسی دے دے سورت رحمان کی ویلیو یا معاشر الجن والانسی ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا ایتولیا پیریانو بندیانو کتاقتمیم چوزے د حدونو د اسمان او د زمکینا نوزے کنا بالکل اوزے اجازت ته تا لا تنفذون الا بسلطان نشه ہوتے چکم زے کین د الله بادشاہی وی نو هغه معنا په دې ځای کې چې بل فرض تاسو په اسمان کې یې کنه نو د الله نن شیخ لاسې دی وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نو به تاسو لپاره بغیر د الله نه څوک دوست او مددگار ټول مشرکان دي کنه اغی خو دنیا کې ځان برابر کړو کنه ځان یې سیټ کړو چې زمونږه ولیان شته زمونږه اوسان شته موږ ته هیڅ تکلیف نشته دی الله وی نو بیا ولی نه بنسوی ریس بنی اسې هم ځان له دوکا ورکړه بغیر د الله نه چې الله معاف کوي نو ته صحیح ده او چې الله هم نماف کوي نو هیڅوک نشتا چې تاسو د الله نه بچ کی تاسو سره امداد وکي نه په دې دنیا کې نه په آخرت کې ها کدی دنیا کې امداد کیږي انسان سره کنا د دې دوکا دې پويږي نه د لړشي زیارت را سوالو کی چې کور ترازینو او کار شوی او سوال قبول شوی دا چا قبول کو الله کله مال سوال کړو کله کاروبار سوال کړو کله نو کرے سوال کړو چې کور تراشی نو کال ور پسې راغلی چې دا د سیګریټو د کارخانې نه کال راغلی چې ستانه نو کړو شو اوروي دا لاو کړه خودځه اعتماد هغه باندې راغی څومره په دوکا کې پروت دی ښا لکه غزان له ولي او کرینو ګوري چې تا له ګوري کجوندې دی هم د خلکو ښه ټماټر او تناس دی یو ته سترګي بل ته سترګي چې سبه راوړي او ته ما ته پیر سه دعا وکړه زما کار شو وای غزان ته نه کوي دوا چې د خلکو د دې خیراتونو نخلاص شي او زکاتونو نخلاص شي دومره خیراتونو او زکاتونو خړلې دي چې غدن نسکه چې بار وته ګورن ته وای چې دا تارکول ډرام دی نه ته دوا وکړ نو کار شو کار الله وکړو او ستنه اعتماد په بل چا پیدا شو وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نشته استاو د پاره بغیر د الله نه صدوقستانو مددگار د تعلیماتو د لایلو الله د وحدانیت او تسلیات پیغمبر لا استاد مواری دغه دا انور د دې سره زما کار دی چاله عذاب او چا باندې رحم په اخر دا